Sepi ing atiku hanya dalam mimpi. Rino lan wengi mata iki angel diremake mong lalaman esok lan manismu. Kapan ku bertemu sakedip ing mata wis marem atiku. Ingatiku